Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hem cübbeliahmethoca.tv internet adresinden hem Lale Gül FM'den bizlere kulak veren ve gelen bütün kardeşlerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadis-i şerifte buyurduğu gibi hocalarımızdan dinledik biliyorsunuz. İlim meclislerine gelmenin adımının bile ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. İnşallah bugün hocamızın mektubunu, çok önemli noktaları anlatacak mektubunu sizlerle paylaşırken kendimi takdim edeyim size. Ben Lale Gül FM'den, İbrahim Soylaner'den yaklaşık 7 yıl boyunca Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın yanında çalışmanın mutluluğunu yaşadık. Mektuba geçmeden sizi biliyorum sabırsızsınız, fazla sıkmadan söylemeliyim ki Lale Gül FM'de bulunuyor olmamın ve onunla beraber Cübbeli Ahmet hocamızla çalışıyor olmanın bu kadar insana lezzet verici ve insanı kendine getirici bir şey olduğunun farkında değildim. Ta ki hocamız cezaevine girene kadar. Bunu samimiyetle söylüyorum, itiraf ediyorum ve sizi de şahit tutuyorum. Radyodan dinleyenleri de şahit tutuyorum. İnsan elindekileri kaybettiği zaman bazı şeyleri anlıyor. Bu doğru mudur? Doğru. İnanın ben de bunu itiraf ediyorum. Neden? Sizin gibi ben de evimde dinlerken, Mustafa Özşimşekler hocamızın mektuplarını dinlerken o kadar güzel şeyler anlatıldı ki, dinlediniz değil mi mektupları? Hocamıza o kadar böyle içten yazılan şeyler oldu ki siz de zannediyorum benim gibi biraz kendinizden utandınız. Ben kendimi anlatayım. Sevdiğimi zannediyordum. Ama öyle içten mektuplar oldu ki, öyle samimi şeyler yazıldı ki kendimi sorgulamam gerektiğini hissettim. Bu benim fikrim. İnşallah siz de bunu bilin. Ben de kendimi itiraf ediyorum. Allahu Teala değerlerimize sahip çıkmayı nasip eylesin. Cübbeli Ahmet hocamızın şunu da bilmesi lazım ki biliyordur ama şu an dinlediği için söylemek istiyorum. Lale Gül FM'e telefon açan, mail yollayan, gözü yaşlı o kadar çok insan var ki. Çoğunda da şu var değerli kardeşlerim. Ben diyor Cübbeli Ahmet hocayı çok fazla sevmiyordum. Bu tür şeyler geliyor. Ama diyor nedense diyor. Dur bakayım ne oldu? Bu yargı meselesi nasıl devam ediyor? Bileyim derken diyor şu kitaplarını aldım ve sohbetlerini internetten dinlemeye başladım diyor. O kadar çok şey var ki bununla alakalı. Yani birilerinin Cübbeli Ahmet hocamızı sözde sesini kesme sustuğu Allah'u izniyle tam ters etmiş durumda. Bu birincisi. Öncelikle benim de ilmim sınırlı olduğu için biliyorsunuz mesleğimiz değil. İlk önce Mustafa Özşimşekler hocamız bildiğiniz gibi Umre'de şu an. Allahu Teala ona ve bütün Umre'ye gidenlere hayırlı umreler nasip eylesin. Amin. Sağ salim gidip gelmeyi nasip eylesin. Amin. Tabii Mustafa Özşimşekler hocamızın anlatım şekline siz alıştığınız için ben de çok severim. Bu biraz yavan bir okuyuş olacak. Ama siz de bilin ki ilmim olmadığı için aralara eklemelerde bulunamayacağım çoğu yerde. Hocamız ne yazdıysa size onu aktarmaya çalışacağım. Anlaştık inşallah. Mesele yok. Sizden tek istediğim şu. Burada hocamızın duaları var. Bu dualarda canı gönülden amin seslerini yüksek bir şekilde çıkartalım. Birilerine inat, sesimiz güçlü çıksın inşallah. Bu konuda müşterih olduk mu? O zaman bir test yapalım beraber. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Cübbeli Ahmet hocamızı tez zamanda bize kavuştursun. Amin. Bir yerlerden ses geliyor ama buradan mı geldi o ses? Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada bütün Lagül FM ailesi olarak Gürsel Bey ve idarecilerimiz gittiler. Biz hocamızı göremedik, izin alamadık. Bütün sevgi ve muhabbetimizi iletiyoruz. Hocam sizi çok seviyoruz. Sevdiğimizi daha yeni anladık, onu da itiraf edelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah razı olsun. Başlıyoruz. Bütün hamdler ancak sabredenlere ecirleri hesapsız verilecek buyuran Allahu Teala'ya mahsustur. Sonsuz salat selamlar insan dininin sağlamlığı nispetinde belaya çarptırılır. Dini kavi ise belası çok olur bu demin ve Allah yolunda başlarında gelenlere karşı zafiyet göstermeyen, din düşmanlarına boyun eğmeyen ehli beytinin ve cemi ashabının üzerinde olsun. Amin. Şimdi başlıyor hocamız. Çok duygusal bir mektup yine. Kendinizi hazırlayın. Bir hafta daha geçti. Artık haftalar gün gibi geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete yakın zaman yaklaşacak buyurduğu gibi içinde bulunduğumuz ahir zamanda gerçekte bu mucizeyi nebeviye zuhur ederek yıl ay gibi, ay hafta gibi, hafta gün gibi, gün saat gibi, saat dakika gibi, dakikada saniye gibi hızla geçmektedir. Böylece alıp verdiğimiz nefesler her an ve zaman bizi Rabbimize biraz daha yaklaştırmaktadır. Esas mesele Rabbimizin huzuruna nasıl çıkacağımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni tenzih ederiz. Biz seni hakkıyla tanıyamadık. Ey tanınmaya en layık olan zat. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederiz. Ey zikrolunmaya layık olan zat. Biz seni hakkıyla zikredemedik. Ey şükre layık olan zat. Biz sana hakkıyla şükredemedik. Ey ibadete layık olan zat. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Seni tenzih ederiz buyuruyorken hangi kul Allahu Teala'nın huzuruna ona layık olan ibadetlerle çıkabildiğini varsayabilir ki? Mühim olan kusur ve acziyet isharıyla huzuru Cenab-ı Kibriya'ya varabilmektir. Kul kendisini aciz görünce Rabbinin kudretini, günahkar bilince Rabbinin mağfiretini, kendisini noksan görünce Rabbinin kemalini anlamış olur. Aklımda kaldığı kadarıyla zikredeceğim bir beyitte buyurulduğu üzere, ben günahkar, hatakar ve isyankar biriyim. Oysa bağışlayan, ziyade acıyan ve affedendir. Beni üç vasfımı onun üç vasfıyla karşılaştırdım ama yakında onun vasıfları benim vasıflarıma galip gelecektir. Hocamız devam ediyor. Ben bu beyitleri Alusi tefsirinde görmüştüm. Hatta mezar taşıma yazdırmayı düşündüm. Fakat mezar taşımı önceden yazdırdığım için taşıma yazdırmayı düşündüğüm yer kalmadı. Ancak yine de ayak tarafındaki taşıma yazdırabilirim. Onu da yapamazsam kefenime yazdırırım inşallah diyor hocamız. Biz de burada dua ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu hayırlı uzun ömürler versin kendisine. Gerçekten çok güzel bir karşılaştırma. Ola ki Rabbi Rahimimiz bu beyit hürmetine bize merhamet eder. Ben kendi mezar taşıma daha önce zannedersem Nefahatül Üns isimli eserde gördüğüm Şah-ı Nakşibend Kuddise Sirruhu'ya nispet edilen bir beyti yazdırdım. Tarikat-ı Aliyemizin müessesi Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibend Kuddise Sirruhu vefat edeceği zaman kendisine, efendim siz vefat ettiğinizde naaş-ı şerifinizin yanında hangi ayeti kerimeyi okuyalım diye sorduklarında, ayet okumak büyük iş, biz ona layık değiliz, siz benim başımda bugün müflisleriz köyünde ey yar, Allah için cemalinden bir şey ayır, beyitlerini okuyun buyurmuş. Gördüğünüz gibi koca Gavs Şah-ı Nakşibend Kuddesesi ruhu bile müflis olarak senin köyüne geldik diyor. Mevlamızın huzuruna çıktığımızda sakın şuyumuzla buyumuzla geldik demeyelim, rezil oluruz. Onun sonsuz nimetlerine karşı bizim kusurlu ve kısıtlı amellerimiz bir muhasebeye tutulsa gerçekten müflis oluruz. Ama benim bu huzura layık hiçbir amelim yok, ben iflas ettim, sıfırı tükettim dersek, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, müflis kimse Allahu Teala'nın emanındadır, güvencesindedir hadisi şerifi muktezasınca inşallah Rabbimizin güvencesine nail oluruz. Bu işin temeli kulun kusur ve günahını itiraf etmesidir. Zaten bu bir nevi nedamettir ki İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, nedamet yaptığın yanlışa pişman olman da bir nevi tevbedir buyruluyor. Hocamız devam ediyor. Hoş geldiniz. Ben size evvelce Kur'an-ı Kerim'de benim halime en çok uyan bir ayeti kerime var. Hangisidir biliyor musunuz diye sorardım. Hocamızın bu sorusunu duyan var mı aranızda? Çok sohbetlerde söylemişti, tekrarlayayım. Kur'an-ı Kerim'de benim halime en çok uyan bir ayeti kerime var. Hangisidir biliyor musunuz diye sorardım. Tabii bilemezdiniz. Fakat ben o ayeti kerimeyi hiçbir alimin onu kendi haline muvafık olarak açıkladığımı görmeden önce kendime uygun bulmuştum. Sonra diyor, tefsirlerde bu gibi beyanları görünce şaşırdım. İşte o ayeti kerime. Cübbeli Ahmet hocamızın, değerli dinleyenler ve değerli kardeşlerimiz, kendisi kendi haline en çok uyan ayeti kerimeyi, bakın hangi ayeti kerimeyi anlatıyor. İşte o ayeti kerime. Tevbe suresinin 102. ayeti kerimesi. Ahnef İbni Kays radıyallahu anh şöyle demiştir. Kendimi Kur'an'a arz ettim. Sonra nefsime en çok, diğer bir takımları da vardır ki onlar salih bir ameli kötü olan diğer biriyle karıştırmışlardır. Ama günahlarına itiraf etmişlerdir. Allah'ın onların tevbesini kabul etmesi kesindir ayetine uygun buldum. Ebu Osman el-Nehdi radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana göre Kur'an'da bu ümmet için bu ayetten daha ümitli bir ayet bulunmamaktadır. Çünkü iyi ve kötü amelleri birbirine karıştıranların tevbelerinin kabul olunacağı ile müjdelenmektedir. Mutarrif radıyallahu anh şöyle demiştir. Şüphesiz ki ben geceleyin yatağıma uzandığım zaman şöyle bir Kur'an'ı düşünüyorum da kendi amellerimi cennet ehlinin amelleriyle bir mukayese yapıyorum. İşte o zaman anlıyorum ki cennet ehlinin dünyadaki amelleri pek zor. Zariyat suresi 17. ayette şöyle buyruluyor. Onlar geceden pek çok zamanı ibadetle geçirdiklerinden çok az bir zaman uyumaktaydılar. Furkan suresi 64. ayet meali. O kimseler ki Rabbileri için secde edenler ve kıyam durarak namaz kılanlar halinde gece geçirirler. İnşallah bunlara nail olanlardan oluruz. Amin. Ömrü inkar ve isyanla geçerek cehennemi boylayan kişi mi, yoksa kendisi ahiretin azap ve meşakkatlerinden sakınmakta ve Rabbinin rahmetini ummaktayken, gece saatlerinde namaz kılan, secde eden ve kıyamda duran biri olarak ve ibadet vazifelerini ifa edici olduğu için sonsuz cenneti kazanan kimse mi dünya ve ahiret bakımından daha iyi konumdadır? Ayet-i kerimelerini düşününce kendimi bu vasıflara sahip olanlardan göremiyorum diyor Cübbeli Ahmet hocamız. Fakat sonra kendimi Müddessir suresi 42 ve 46. ayetlerin mealini okuyorum. Cehennem ehline sizi sekara sokmuş olan şey nedir diye sorulduğunda dediler ki, biz namaz kılanların yaptığı işin farziyetine inananlardan değildik. Müslümanlar gibi yoksulu da yedirmezdik. Allah'ın ayetleri hakkında inkara girişenlerle birlikte biz de dalmaktaydık. Ceza gününü de yalan saymaktaydık. Arz edince, cehennemliklerin inkarcı kimseler olduklarını görüyorum. O zaman da kendimi onlardan görmüyorum. Bu sefer diğer bir takımları da vardır ki onlar salih bir ameli kötü olan diğer biriyle karıştırmışlardır ama günahlarını itiraf etmişlerdir. Allah'ın onların tevbesini kabul etmesi kesindir. Ayet-i kerimesine uğrayınca kendimin bunlardan olmasını umuyorum. Ey kardeşlerim, siz de onlardansınız. Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere Allahu Teala bir kulun tevbesini kabul ettirdikten sonra artık o kulun kötü işleri iyiye dönecektir. Zaten cennete girmeden önce bir ırmakta yıkanarak en güzel surette çıkıp cennete gireceklerdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hususta gördüğü çok önemli bir rüyası vardır ki Semüre İbni Cündüb el-Fezari radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bu bölüm Cübbeli Ahmet hocamızın anlattığı, birazdan nakledeceğim mevzu çok önemli ve hepinizin aklında kalacak bir şey. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına sabah namazından sonra içinizde rüya gören oldu mu diye sorarlardı. Allahu Teala'nın anlatmasını dilediği kişiler de ona anlatırdı. Bir sabah kendisi bize gördüğü bir rüyayı şöyle anlattı. Şu bir gerçek ki bu gece bana iki kişi geldi. Muhakkak ki onlar beni kaldırdılar ve şüphesiz ki onlar bana yürü dediler. Ben de hakikaten onlarla birlikte yola koyuldum. Derken yaslanmış bir adamın yanına uğradık. Bir adam da elinde bulunan bir kayayla onun başına dikilmiş duruyorken birdenbire o kayayı kafasına indiriyordu ve onunla kafasını eziyordu. Böylece taş bir tarafa yuvarlanıyor, o da taşın peşine düşüp onu alıyordu. Fakat o onun yanında dönmeden başı eski sağlam haline dönüyordu. Sonra o adam tekrar onun başına dönüp ona ilk sefer yaptığı muameleyi tekrar yapıyordu. Ben subhanallah bu iki adamın hali nedir deyince o ikisi bana yürü, yürü dediler. Böylece ben onlarla birlikte yürüdüm. Birden ensesi üzerine yatan bir adamın yanına geldik. Elinde demir çengel bulunan başka bir adam da onun başında dikilmiş duruyordu. Sonra birdenbire o adam o kişinin yüzünün iki tarafının birine gelip yanağını ensesine kadar, burun deliklerini de ensesine kadar, gözlerini de ensesine kadar yırtıyordu. Sonra diğer tarafa dönerek ilk tarafa yaptığının aynısını o tarafa da yapıyordu. Fakat o tarafın işini bitirinceye kadar ilk taraf eski halini alıyor, eski düzeltiyorum. Fakat o tarafın işini bitirinceye kadar ilk taraf eski hali gibi sağlamlaşıyordu. Sonra dönüp o tarafa ilk yaptığı muameleyi yapıyordu. Bunun üzerine ben Subhanallah, bu iki adamın hali nedir deyince o ikisi bana yürü, yürü dedi. Böylece biz yürüdük. Derken tandır ocağı gibi bir yere vardık. Orada çok bağırtı ve gürültü sesler vardı. İçeri baktığımda bir takım çıplak kadınların ve erkeklerin orada olduğunu gördüm. Alt taraflarından doğru onlara alevler geliyordu. O alev kendilerine geldiği zaman bağırmaya başlıyorlardı. Ben bunlar da kim deyince o iki kişi bana yürü, yürü dediler. Biz tekrar yola koyulduk. Bu sefer kan gibi kıpkırmızı bir ırmağa geldik. O ırmak içerisinde yüzen bir adam vardı. Sonra o adam yanında taşlar toplamış olan başka bir adamın yanına gelir de ona doğru ağzını açar, o da tek tek taşları ona yedirir. Sonra o gider, yüzdüğü kadar yüzer, tekrar ona döner, her seferinde ona ağzını açar, o da ona bir taş yutturur. Ben bunlar da kim deyince o iki kişi bana yürü, yürü dediler. Biz tekrar yola koyulduk. Bu sefer de görünümü çok kerih, korkunç olan, senin görebileceğin en kötü görünüme sahip olan bir adamın yanına vardık. O adam kendi yönetimindeki bir ateşin yanında duruyor, onu tutuşturuyor ve etrafında koşuşturuyordu. Ben o iki kişiye bunun hali nedir deyince onlar bana yürü, yürü dediler. Böylece biz tekrar yola koyulduk. Derken biz çok çimenli bir bahçeye geldik. Orada her türlü bahar çiçekleri mevcuttu. Tam o bahçenin ortasında çok uzun boylu bir adam ayakta duruyordu ki göğe doğru uzunluğundan neredeyse başını göremeyecektim. O adamın etrafında da gördüğüm en kalabalık ve en güzel çocuklar bulunuyordu. Ben bu kişi ve bunlar kim deyince o iki kişi bana yürü, yürü dediler. Biz tekrar yola koyulduk. Derken büyük ağaçlar bulunan yüksek bir yara vardı ki oradan daha yüksek ve büyük bir yer görmedim. O ikisi bana çık buraya dediler. Biz de oraya çıktık. Nihayet altın ve gümüş tuğlalarla bina edilmiş bir şehre vardım. O şehrin kapısına vardığımızda kapının açılmasını istedik. O kapı bize açıldı ve biz girdik. Orada bedenlerinin bir bölümü görebileceğim en güzel surette, diğer bölümü ise görebileceğim en çirkin kılıkta olan bazı adamlara rastladık. O iki kişi o kötü suretli olanlara gidin şu ırmağa düşün dediler. Bir de baktım ki orada enine akan küçük bir ırmak var ki sanki o halis beyazlıkta süt gibiydi. Fakat o kötü tarafları onlardan kaybolmuştu ve en güzel surete sahip olmuşlardı. İşte tam orada o iki kişi bana burası Adn cennetidir. Burası da senin makamındır dediler. O sırada benim gözüm yukarı doğru bakıyordu ki orada beyaz bulut gibi bir köşk vardı. O ikisi bana işte senin yerin orası deyince ben Allah sizi mübarek etsin, beni bırakın da oraya gideyim dedim. Onlar da bana şimdi olmaz ama mutlaka sen oraya gireceksin dediler. Sonunda ben o ikisine şüphesiz ben bu geceden beri çok acayip şeyler gördüm. bu gördüklerim neyin nesiydi deyince onlar bana şöyle anlattılar. Şimdi biz sana bildireceğiz. O kendisine uğradığın başı taşla ezilen ilk adam, Kur'an-ı Kerim'i kavrayıp sonra terk eden ve farz namazlarından uyuyakalarak onları terk eden kişidir. O sen yanına vardığında yanağı ensesine kadar, gözleri ensesine kadar, burun delikleri de ensesine kadar kesilen adam var ya, şüphesiz ki o sabah evinden çıkıp dört bir tarafa ulaşacak şekilde yalan konuşan adamdır. Ateş ocağı binası gibi bir binada bulunan o çıplak erkeklerle kadınlarsa şüphesiz ki onlar zina eden erkekler ve zina eden kadınlardır. Allah korusun. O kan ırmağında yüzüp de kendisine taş yutturulan adama gelince muhakkak ki o faiz yiyen biridir. O görünüşü çok korkunç ve bir ateşin yanında bulunup onu tutuşturan kişi ise cehennem bekçisi olan Malik'tir. O bahçe içerisinde gördüğün uzun adama gelince şüphesiz ki o İbrahim aleyhisselamdır. Etrafındaki çocuklarsa İslam fıtratı üzere ölen her çocuktur. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz bunları anlatırken Müslümanlardan biri ya Resulallah müşriklerin çocukları da böyle midir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin çocukları da buyurdu. O iki zat anlatmaya şöyle devam ettiler. Bir bölümü güzel, diğer bölümü çirkin olan topluluğa gelince şüphesiz ki onlar iyi amelle kötü ameli birbirine karıştıran fakat sonunda Allah'ın kendilerini bağışladığı kimselerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sonra ben Miraç gecesi 7. kat semaya yükseltildim. Derken Cibril kapının açılmasını istedi. O zaman benim için bu kim dendi. O Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. O kapının görevlileri gökleri açılması için kendisine davetiye gönderildi mi dediler. O evet dedi. Bunun üzerine onlar bir kardeş ve halife olarak Allah onu selamlasın. O ne güzel kardeş, ne güzel halife, gelişi de ne güzel geliş dediler. Kapıdan içeri girdiğimde birdenbire ak saçlı bir adam karşıma çıktı ki cennetin kapısının yanında bir kürsü üzerine oturmuştu. Yanında yüzleri bembeyaz olan bir kavim, bir de suratları kapkara, renkleri de bulanık olan bir topluluk vardı. Onlar bir ırmağa vararak onda yıkandılar. Sonra ondan çıktıklarında renklerindeki bozukluğun bir kısmı arınmıştı. Daha sonra onlar başka bir ırmağa varıp orada da yıkandılar. Çıktıklarında renklerindeki bozukluk biraz daha düzelmişti. Sonra üçüncü bir ırmağa girip çıktıklarında artık renkleri yüzü beyaz olan arkadaşlarının renkleri gibi safi olmuştu. Bunun üzerine onlar arkadaşlarının yanına oturdular. Ben ey Cibril bu yüzleri beyaz olanlarla renklerinde bir bozukluk olup ırmağa girip çıktıklarında renkleri düzelenler kimlerdir dedim. Cibril kürsü üzerinde gördüğün adam baban İbrahim'dir ki yeryüzünde saçı ağaran ilk adam odur. Bu yüzleri bembeyaz olanlar imanlarına bir zulüm, büyük günah karıştırmamış olanlardır. Renklerinde bozukluk olan şu kişilerse iyi amelle kötü ameli birbirine karıştıran, sonra tevbe edip Allah'ın da tevbelerini kabul ettiği kişilerdir. Birinci ırmağa gelince o Allah'ın rahmetidir. İkinci ırmak Allahu Teala'nın nimetidir. Üçüncü ırmaksa Rableri onlara tertemiz şarap içirdi. Ayet-i kerimesinde bahsedilendir dedi. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Miraç gecesi derileri ateşten makaslarla kesilen bazı adamlar gördüm. Bunların hali nicedir diye sorduğumda Cebrail aleyhisselam, bunlar kendilerine helal olmayan kadınlar için süslenen erkeklerdir dedi. Sonra çok pis kokan, pis kokulu bir kuyu gördüm ki içerisinde bağırtı, gürültü vardı. Bu nedir deyince, bunlar kendilerine helal olmayan erkekler için süslenen kadınlardır dedi. Daha sonra hayat ırmağında, hayat suyunda yıkanıp tertemiz çıkan bir kavim gördüm ve bunlar kimdir diye sordum. O da salih amelle kötü amelleri birbirine karıştıran bir kavimdir dedi. Cübbeli Ahmet hocamız devam ediyor. Bu arada burada olduğumuzu hissettirmek için hep beraber bir de duaya amin diyelim mi? Allahu Teala Zülcelal Hazretleri 21 Haziran'da bildiğiniz gibi ne var? Mahkeme var. 21 Haziran'da, en geç 21 Haziran'da Rabbimiz sağ ve selametli bir şekilde bizi ona, onu bize kavuştursun. Amin. Kimin duasının kabul olunacağı belli olmaz ya. O yüzden bakarsınız hem dinleyenlerin hem sizlerin aranızda çok güzel insanlar var. Hepinizin de yüzünde, onu da size söyleyeyim, ayrı bir muhabbet var. Yani burada Cübbeli Ahmet hocamızın hep cemaat cemaat cemaat derken tam olarak insan seçemiyor da burada hepinize öyle bir Rabbim Celle Celaluhu bir güzellik vermiş ki böyle dikkatle dinliyorsunuz ve hocamızın acaba ne diyecek diye merak ediyorsunuz. Bu elektriği çok güzel vermişsiniz. İnşallah tez zamanda yerine gelir ve esas bu makamın sahibi konuşmasına devam eder. Şimdi devam edelim. İşte duydunuz diyor hocamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neler buyuruyor, neler. Biz bunları dinleyip amel etmeye, ahiret için tedarik görmeye geldik. Bunun için yaratıldık. Aman yaratıldığımız gayeye hizmet edelim. Boş işlerle uğraşmayalım. Seyyid İbrahim Hazretleri kaç haftadır dinin temelini teşkil eden 4 hadisi şerifi anlatıp duruyor. Bunlardan biri de kişinin güzel Müslüman olduğunun alameti malayani, dünya ve ahirete yaramayan işleri bırakmasıdır hadisi şerifidir. Tekrarlayayım. Kişinin güzel Müslüman olduğunun alameti malayaniyi, dünya ve ahirete yaramayan işleri bırakmasıdır hadisi şerifidir. Eğer bir anımızı bile yaratılış maksadımıza uymayan bir yerde harcarsak çok pişman oluruz. Hele bir de yaşı 40'ı geçenler çok dikkat etmelidirler. İmam-ı Gazali rahimehullah kendisinden nasihat isteyen bir talebesine eyyuhel veled, ey oğul diye başlayan nasihatlerinde birçok hadisi şeriften derlediği tembihlerde buyuruyor. Ne buyuruyor? Bir kişinin ömründen bir saat bile yaratılış gayesinin dışında geçerse elbette kıyamet günü uzun uzun pişman olması kendisine hak olur. Her kim 40 yaşını geçer de hayrı şerrine galip gelmezse cehenneme girmek için bohçasını hazırlasın. Allahu Teala muhafaza buyursun cümlemizi. Amin. Efendi Hazretlerimizin tüm ehli sünnet ve cemaat itikadında ter döken, eserler yazan hocalarımızın ve sevdiği kullarının yüzüğü hürmetine bizi bundan muhafaza buyursun. Amin. Şimdi ikinci bölüme geçtik değerli dinleyen ve kardeşlerimiz. Burada hiç ara vermeden okumam icap ediyor. Çünkü bu şekilde yazılmış. Hocamız size şunları söylüyor. Beni Allah için seven kardeşlerim, aşağıda belirteceğim hususları lütfen dikkatle dinleyin ve gereğince amel edelim. Sizin akıllı ve şuurlu insanlar olduğunuzu düşünerek bunları yazıyorum. Eğer aklı ermeyip yanlış yorumlayanlar olursa, ben akıllıların onlara hakkı, hakikati anlatacağından emin olarak yazıyorum. Artık vazifelerinizi doğru yapın ve benim duyurularımı herkese doğru bir anlayışla anlatmaya gayret edin. İçinizde ortalama 20 senedir sohbet dinleyenler var. Bizim sohbetlerimiz bir medresede eğitim yapmak gibi olduğu için içinizde yeni olanlar sohbetlerde eski olanlara danışsınlar. Ama bazen eskiler anlamaz da yeniler daha iyi anlayabilir. Onun için mühim olan şey hakkı anlamak ve uygulamaktır. Hakkı ve doğruyu hangi sözde, nerede ve kimden işitirseniz mutlaka kabul edin. Bu fakirin şiarı daima hakkı anlamaya çalışmak, hakikate erişince de onu duyurmak, neye mal olursa olsun o doğruyu gerekli herkese ulaştırmaktır. Sizden bunu beklemek en tabii hakkımdır. Hocamız doğruyu söyledi mi? Söyledi. Hocamız doğruyu anlattı mı? Anlattı. Hocamız doğruyu söyledi mi? Söyledi. Şahit misiniz? Şahidiz. Şahit misiniz? Şahidiz. Şahit misiniz? Şahidiz. Hocamız kendisi dediği için tekrarlattırıyorum. Ne dedi? Ben bunu sizden istiyorum dedi. Devam ediyorum kaldığım yerden. Şimdi duyuracaklarıma gelince, bir, bazı kardeşlerim ziyaretime geldiklerinde kimi de mektuplarında benim kurtuluşum için kurban kestiklerini ve kesmek istediklerini söylüyorlar. Şimdi onlara bir fikir vereyim. Benim bu hususta sizden bir talebim yoktur ama içinizden gelenleri de engellemek istemem. Bu kişiler eğer kendileri de ete muhtaçsalar adak yapmasınlar. Bir şart koşmaksızın sırf Allah rızası için kesip yesinler. Fakir zengin ayırt etmeksizin konu komşularına da yedirip ikramda bulunsunlar. Yok eğer muhtaç değiller de benim kurtuluşum için bir adakta bulunmak istiyorlarsa ki ekseriyetin niyetinin bu yönde olduğunu anlıyorum ve onlara şöyle yapmalarını tavsiye ediyorum. Yusuf-u Nebhani Hazretlerinin beyanı veçile, Mısır Kahire'de medfun bulunan, bu fakirin de defalarca ziyaretiyle müşerref olduğu Seyyide Nefise annemizin Allahu Teala katında çok makamı vardır. Her kimin Allahu Teala'dan bir dileği varsa yapacağı iyiliği illa kurban kesmek şart değil. Velev ki bir kuruş olsun, bir kuruş olsun, onun ruhu için adasın. O zaman o mübarek annemiz o sevap kendisine ulaşsın diye devreye girip Allahu Teala'ya münacat ediyor ve o işin husulünü temin ediyor. Şimdi bunu yapmak isteyen nasıl niyet edecek anlatayım. Benim hakkımda şöyle niyet edin. Ya Rabbi, biz de tabii amin deriz bu duadır çünkü. Ya Rabbi, eğer cübbeli hoca mahkemeden önce tahliye olursa Allah rızası için bir kurban kesmek ve sevabını Seyyide Nefise annemize bağışlamak benim üzerime borç olsun deyin. Ve bu arada kurban kaç tane ise, küçük baş veya büyük başsa yahut kurban değil de bir başka hayırsa onu belirtin. Fakat bekleyin, eğer mahkeme günüme kadar yani ondan önce tahliye olursam adağınızı yerine getirin inşallah. Uyumamak lazım ama tam dua vakti geldi. Tekrar alıyorum. Fakat bekleyin. Eğer mahkeme günüme kadar, yani ondan önce tahliye olursam inşallah. Hem amin hem inşallah oldu ama ikisi de galiba yerini buldu. Elhamdülillah. Evet. Eğer mahkeme günü gelir de hala içerideysem o zaman geçen adağınızı yerine getirmeniz gerekmez. Çünkü şart yerini bulmamıştır. O zaman aynı ifadeyle yapacağınız adağı mahkemeye bağlayın. Yani ilk mahkemede çıkarsa şeklinde adak yapın. Çıkarsam inşallah. Adağınızı yerine getirin. Çıkmazsam bu adağınızı da yerine getirmeniz gerekmez. O zaman ikinci mahkeme için adak yapabilirsiniz. İnşallah diğer mahkemelere gerek kalmadan yanımızda olur hocamız. Bu size kendi işleriniz için de bir usul öğretmektedir. Yalnız bu ifade adak mahiyeti taşıdığından kişinin kendisi de usulü ve füru da, yani anne babaları, çocukları ve torunları da bu etten yiyemez. Veya yardım parasıysa ondan istifade edemez. Ancak fakir olanlar istifade edebilir, zengin olan yabancılar da istifade edemez. Bütün adaklarda böyledir. Şimdi devam ediyor hocamız. Yanlış anlamayın sakın. Ben size benim için adak yapın demiyorum. Zaten yapmanızı istediğim duaları size bildiriyorum. Ama baktım adak yapmak isteyenler Eba Eyyub Hazretlerinin orada 10 kurban kestireceğiz diyenler var. Ben de onlara böyle yapmayın. Şimdi kesmeyin. Sevabını Nefise annemizin ruhuna bağışlamak üzere niyet edin. Muradınız gerçekleşirse yerine getirin dedim. Meseleyi doğru anlayın. Anladık mı? Anladık mı? Anladık. Elhamdülillah birinci meseleyi anladık. İki, geçenlerde Ali Eren Hoca Efendi'nin delaletiyle Haydarbaş'ın Şiiliğe meylettiğini yazmıştım. Fakat Güneş Gazetesi'nin 22 Nisan Pazar sayısında Rıza Zelyut'un Ömer peygamber öldükten sonra kızı Fatıma'nın evini bastı, onu dövdü. Fatma Ömer'e "Ey Allah'ın peygamberin düşmanı!" diye bağırdı. Ebu Bekir'e radıyallahu anh biat etmesi için Hazreti Ali'yi evden çıkarmak istediler. Ebu Bekir ve Ömer Fatma'nın çocuğunu düşürttüler ve onun ölümüne sebep oldular şeklindeki iftiralarını gördükten sonra arkasından bu konuda kaynak eser Haydarbaş'ın Hazreti Fatıma isimli eseridir. Bunlar o kitabın 365-366. Sayfalarında yazıyor dediğini okuyunca Ali Eren Hoca Efendi'nin az bile söylediğini ve bu adamın Şiiliğe meyletmekten öte tam bir Şii olduğunu, Şiilerin bile takıya yaparak bu gibi lafları Sünni toplumda söylemezken bu kişinin bu kadar ehli sünnet insanları nasıl kandırdığını size duyurmak istedim. İşte bu zamanda at izi it izine karıştığından niceleri tarikat ve şeyh bulma arzusuyla bu batıllarla bağlanıp yoldan çıkmaktadırlar. Bizi ehli sünnet yolunda sabit kılan Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Hal böyle olunca bunların kanalı olan Meltem ve Mesaj kanallarında da bu gibi bozuk itikatların yer alması kaçınılmaz olacağından itikadımız konusunda bizi en ufak bir yanlışa sevk etme ihtimali bulunan kanallardan, radyolardan, kitap ve dergilerden son derece sakınalım. Göz bebeğinizi sakındığınızdan ziyade dinimizi, imanımızı ve ehli sünnet itikadımız her türlü muhalif rüzgardan ve ters akımdan koruyun, muhafaza edelim. İkinci bölüm bitti. Bunu anladık mı? Anladık. Elhamdülillah. 3. Ziyaretime gelen birçok kişi bana bazı hocaların sohbetine gidip gitmemeleri hususunda fikrimin değişip değişmediğini soruyor. Onlar efendi hazretlerine karşı itikadı düzelmedikçe benim fikrim değişmez. Efendi hazretleri kuddise sırruhu bir kişi hakkında bizzat benim duyduğum yerde biz onu bize yardım etsin diye getirdik. O bize muhalif olanlara yardım ediyor buyurmuşken ben de bunu duymuşken nasıl o kişinin sohbeti dinlenir diyebilirim. Tekrarlayayım burayı. Onların efendi hazretlerine karşı itikadı düzelmedikçe benim fikrim değişmez. Efendi hazretleri kuddise sırruhu bir kişi hakkında bizzat benim duyduğum yerde hocamız duydu. Biz onu bize yardım etsin diye getirdik. O bize muhalif olanlara yardım ediyor buyurmuşken ben de bunu duymuşken nasıl o kişinin sohbeti dinlenir diyebilirim. Bende mi efendi hazretlerine muhalif olan, onun mücedditliğini ağızlarına almayan, dünya İslam aleminin ulemasının efendi hazretlerine verdiği değerin en büyük göstergesi olan merasime, efendi hazretlerinin emriyle toplanan bir cemaate, insanların gitmesini engellemeye çalışan, efendi hazretlerini ziyarete, kabir ziyaretine gider gibi giden, hiçbir yeni sözünü muteber tutmayan adamlara destek mi olacağım? Rabbim bana da size de bunu nasip etmesin. Amin. Geçen de bir arkadaş mektup yazmış. Diyor ki, hocam ben senin falan adamın sohbetine gitmeyin dediğini biliyordum ama buna tam bir mana verememiştim. Geçen de İsmail Ağa Camii'ne namaza gittim. Farza durduk. Birden birinin cep telefonu çaldı. İmam namazı bozarak adama bir bağırdı, sonra tekrar namaza başladı. İşte o zaman senin ne kadar doğru konuştuğunu anladım, diyor. Kardeşim, ben kimseyle nefsi için kapışmam. Bakın, şuraya girdiğimden beri Mehmet Talih Hoca olsun, Ali Polat Efendi olsun, ileriki maddede belirteceğim üzere Avni abiyle olsun, işi uzatmadan hepsiyle helalleştim. Ama bu mesele efendi hazretleri hakkındaki bir muhalif itikada gelirse o zaman bunu affetmek yahut görmezden gelmek bana düşmez. Bu efendi hazretlerinin hakkına girer. Efendi hazretlerini hasta görerek haşa yeni buyruklarına itibar etmeyenlerin ne kadar kafayı yedikleri, hiddet ve hasetlerine mağlup düştükleri, artık farz namazı bozup millete bağırdıkları, safları düzeltmek için konuşan kişiye ukalalık etme diye mihraptan bağırdıkları, alt katta kılanları niyetime almıyorum, siz boşuna kılmayın diye cemaate niyete bile ayrım yapanları, efendi hazretlerinin hizmetçilerine beddua edenleri bu millet iyi tanımalı. Yahu bu ne hiddet, ne celal, bu ne sinir ve sınırsızlıktır Allah aşkına. Ben bunca yıldır cemaate karşı bu kadar terbiyesizlik duymadım, görmedim. İşte efendi hazretlerine muhalefetin insanı ne hallere düşürdüğü ortada. Birisi adama biraz nasihat etmek istese, sen kimsin, sen bana konuşamazsın demek, bu kibirdir. Sen kimsin be? Hazreti Ömer radıyallahu anha biri çıkıp Allah'tan kork deseydi Allah azze ve celle ismine saygısından yere yatar, yanağını toprağına sürerdi. Böyle tasavvur olur mu? Müritlik bu mudur? İhvanlık bu mudur? Bu olsa olsa ham sofuluktur. Rabbim cümlemizi nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Geçenlerde hiç bu konulardan haberi olmayan bir hanım kardeşim yazdığı mektupta bir zuhuratını nakletmiş. Bir hayvan kesiliyor, temiz etler benim önüme konuyor. İşkembe gibi necaset mahalleri ise o hocayla bir hanım hocanın önüne konmuş. İkisinin de ortak özelliği efendi hazretlerinin yeni sözlerini muteber saymayarak ham sofuluk yapmaktır. Kardeşim Allah'a. Onun için bu durumda olanların sohbetine gitmek, bir zaman sonra gidenleri Efendi Hazretleri hakkında şüphelenmeye, yeni buyurduklarına uymamaya, dolayısıyla da Efendi Hazretleri gibi masumluğa yakın derecede mahfuzluk zırhına sahip bir zatı bırakıp nefsi emmareleriyle hareket eden, burunlarından kıl aldırmayan, insanlara üstten bakan ve kulaktan dolma bilgiler dışında ilimden nasibi olmayan kişilerin saptırma alanına kaçınılmaz olarak dahil edecektir. Ben size Allah için söylüyorum. Böyle kişilerin sohbetlerine gitmeyin, kimseyi de göndermeyin. Anlaşıldı mı inşallah? Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kudüs'ü ruhu Hazretlerinin "Oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın patlamaz her kalaycı" sözünde kastettiği münkir ifadesi şeriatı inkar edenler hakkında değildir. Kafirle oturmamak gerektiği zaten tasavvufi eserlerin konusu değildir. Burada Evliyaullah'ın kelamlarını ve kerametlerini inkar edenlerle oturmak kastediliyor ve bundan nehyediliyor. Bundan kolay kolay temizlenmeyecek manevi kirler bulaşacağı açıklanıyor. İşte bunlara tarikat mürtetleri denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında onun bir hükmüne itiraz edenlere şeriat mürteddi denildiği gibi, bugün Efendi Hazretlerimizin bir buyruğuna itiraz eden müride de tarikat mürteddi denir. Evvelce merhum Esad Coşan Hoca Efendi, kendisinin bazı görüşlerine uymayan merhum Erbakan hocamız için dergide müridi mürtetler diye yazı yazmıştı. Rahmetli Ali Akyazıcı abimiz de hemen dergiyi bana getirip okutmuştu. Ama bu söz doğru değildi. Çünkü Erbakan hocamız Esad Coşan Hoca Efendi'nin müridi değildi. Hatta onun kayınpederi ve şeyhi olan Mehmet Zahid Kotku Hazretleri'nin müridi bile değildi. Kendisi Mehmet Zahid Efendi'den önceki Halidi kolunun Gümüşhanevi silsilesi ricalinden olan Aziz Efendi ve Hasip Efendilere müntesib idi. Böyleyken dahi bu sözleri nahak yere işitti. Efendi Hazretlerimiz, şimdi Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sırruhu, ona müntesip olduğu halde o yüce gavsı yok yerine koyan ve yeni bazı görüşlerini reddeden yahut Efendi Hazretlerini başkaları yönlendiriyor diyerek dünyayı yöneten bir gavsa iftira atanlar tasavvufi manada mürtet olmazlar mı? Ve onlar hakkında bu tabiri kullanan sadık olmaz mı? Bir hoca millete Efendi Hazretlerine şarkı dinletiyorlar derse bu cemaatin durumu ne olur? Yahu Mevlid-i Şerif ve Kaside-i Bürde gibi eserleri dinlemek nasıl şarkı dinlemek oluyor? Bu lafı söyleyen bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam hakkında da kullanmış olmaktadır. Nitekim iki cihan sultanı Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Medine'ye teşriflerinde Ensar, özellikle de Neccaroğulları, hatta kadınları tarafından def eşliğinde makamla söylenen Talal Bedru Aleyna diye başlayıp devam eden şiirleri memnuniyetle dinlediği Buhari Şerif dahil bütün sahih kaynaklarda mevcuttur. Herkes haddini bilmelidir. Efendi Hazretlerinin buyurduğu gibi gerektir haddini bilmeyenlere haddini bildirmek. Burada kendi bir nüktesi yazısı var. Bunu farklı bir yazıyla yazmış. İşte benim gibi bir Molla Kasım çıkar, herkese lafı çakar, sonra da içeri girer yatar. Ama onunla uğraşanlar batar. Lakin o Karabatak gibi her seferinde daha güçlü çıkar. İnşallah. nasıl yazmış hocamız ama. Bir daha okuyayım mı? İşte benim gibi bir Molla Kasım çıkar. Herkese lafı çakar. Sonra da içeri girer yatar. Ama onunla uğraşanlar batar. Lakin o kara batak gibi her seferinde daha güçlü çıkar. Bu adamın bir rehberi vardır ki onu o ifal etmiştir. Efendi Hazretlerinin akrabasından olan bu kişi, Efendi Hazretleri Memorial Hastanesi'nde yatarken, ziyaret sonrası asansörden inerken, benim de bulunduğum bir ortamda, "Arkadaşlar, büyük güne hazır olalım." diyerek neyi beklediğini ortaya koyan, yine Efendi Hazretleri Acıbadem Hastanesi'nde yatarken, durumun ciddi olduğunu duyarak apar topar gelip, yoğun bakım kapısındakilere başımız sağ olsun diyerek baklayı ağzından çıkaran, fakat Efendi Hazretlerinin hayırlı uzun ömürle yaşaması neticesinde bütün planları bozulan bu şahıstan başkası değildir. Efendi Hazretlerimize sağlık ve sıhhat nasip eylesin Allah. Bütün ehli sünnet ve cemaat itikadında uğraşan, ter döken, gününü gecesini bu yola adamış olan bütün hocalarımıza, hafızlarımıza Allahu Teala kuvvetler versin. Amin. Kem gözlerden korusun amin. Geçenlerde yazdığım Efendi Hazretlerinin halini görmüyor musunuz? Hala ona soruyorsunuz. Estağfurullah. Diyerek benim televizyonlara çıkmamı engellemek isteyen yine aynı şahıs. Duydunuz mu cümleyi? Efendi Hazretlerinin halini görmüyor musunuz? Hala ona soruyorsunuz. Estağfurullah. Efendi Hazretlerinin ödül merasimi hakkında Sinan Erdem'i ben iptal ettirmedim ama elimden gelse iptal ettirirdim diye yüzüme söyleyen de aynı kişi. Yeni Şafak gazetesi benim hakkımda provokasyoncu manşetini atacağı günün gecesi geç vakte kadar orada bulunan da aynı kişi. Ben içeri girmeden birkaç hafta önce babamla birlikte yanına gittiğimizde, yakında göreceksiniz kimlerin eline kelepçe vurulacak. Bu işten Efendi Hazretleri de zarar görecek ama ne yapalım? Sen efendinin yanında hizmet edenleri bırak da kurtul kurtul diyen de aynı kişi. E.Ç. isim kısaltması var. Kardeşimin anlattığına göre sohbetçi kişiyle bu şahıs bir arabada giderlerken benim için kim bilir flaş televizyonundan ne kadar para alıyor diyorlarmış. Halbuki 35 senedir hiçbir sohbetten bir kuruş almış değilim. Yani diyeceğim şairin bir kavmin rehberi karga olursa yakında onları leşli araziye götürür. Dediği gibi hocayım diyen bir adam onun bunun dolduruşuna gelerek Efendi Hazretlerinin katıldığı meclislerden insanları men ederse Efendi Hazretleri gibi sırf akıl olan bir zat hakkında ya Rabbi Efendi Hazretlerine eski aklını ver diye haşa dua ederse, Efendi Hazretlerine hizmet eden insanlara beddua ederse bunun sohbeti nasıl dinlenir? Ben sizi uyarıyorum. Yarın bana uyarmadın demeyin. Yanlış adreslerde dolaşmayın. Geçenlerde benim avukatımın amcası olan kıymetli bir doktor efendi, Efendi Hazretlerimizi kuddise sırruhu muayeneye gitmiş. Mübarek ayaklarını muayeneye sıra gelince, çoraplarını çıkartacakları sırada mübarek parmağıyla durun işareti yapmış. Herkes durmuş. Kimi istemiyor zannetmiş, kimi anlamaya çalışmış ne olduğunu. O sırada zannedersem doktor bey ta uzaktan duyulan ezan sesini fark edince meseleyi anlamış. Ezan bitince de muayeneye devam etmiş. Şu inceliğe bakın. kimsenin duymadığı ezan sesini duyuyor. O sırada çoraplarının çıkarılmasına edeben izin vermiyor. Ezan okunurken dünya kelamı konuşulmaz diye konuşmayıp işaret ediyor. Sonra izin veriyor. Doktor bey, ben efendi hazretleri kadar aklı kamil, hisleri mükemmel, refleksleri yerli yerinde bir zat görmedim demekten kendini alamıyor. Ziyaretime gelen ve keşfi açık olan Arap lakaplı bir hoca hanım geçen de ben efendi hazretlerinin arkasında daima bir melek durduğunu ve o ne söylüyorsa efendi hazretlerinin de onu söylediğini görüyordum. Sonra bu durumu efendi hazretlerine aktardım. Ve efendim bu hal peygamberlere mahsus değil mi diye sordum. Efendi hazretleri bana ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın kamil varisiyim buyurdu diye anlatınca çok etkilendim. Zaten zuhurata ne lüzum var? Allahu Teala hadisi kutside sevdiği kulu için onun işiten kulağı, gören gözü ve konuşan dili ben olurum buyurmuyor mu? Bakın efendi hazretleri kendisi hakkında bu sözü herkese söylemez. Demek ki bu hanım annemizin itikadına göre ona bunu açıklamış. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisiyim dememiş de kamil varisiyim buyurmuş. Amenna ve saddakna. Tabii ki efendi hazretlerimizin bu manadaki tahdisi nimet, yani kendisine verilen makamları nimet olarak anlatma babından olan bazı ifadelerine ben de şahit olmuşumdur. Sözün özeti, efendi hazretlerini ne kadar anlatsak azdır. Kim bize onu sevdiriyorsa onu bırakmayalım. Kim de bize onu vefat etmiş gibi etkisiz göstermeye çalışıyorsa onun da meclislerini terk edin. Benim bu kişilerin sohbetlerine gidenlere ilim hakkımı helal etmem söz konusu değildir. Ancak tevbe edip eski yeni, efendi hazretleri ne buyuruyorsa başımızın üstündedir. O ne buyuruyorsa haktır, ondan başkasına rabıta yapılamaz. Onun herhangi bir konuda son sözü muteberdir. Şeyhimiz hayattadır elhamdülillah ve faaliyettedir. Onun adına konuşma yetkisi sadece kendisine aittir derlerse o zaman iş değişir. Ben kimseye bedduacı değilim. Rabbim onları da yeniden efendi hazretleri hakkındaki eski doğru inançlarına döndürsün. Amin. Gerçi onlardan bazısı ben içeri alındığım gece yılanın başı ezilmeli diyerek hapse girmeme sevinseler de, kurtulduklarını sansalar da ben yine de onların ıslahı için duacıyım. Rabbim ıslahlarını kurdun, Rabbim ıslahlarını kurdun ıslahı gibi yapmasın. Amin. Acil tevbe nasip etsin. Amin. Görüyor musunuz? Hakkınızı helal edin. Çok küçük bir şey anlatacağım. Benim hocam Nakşibendi şeyhlerinden İsmail Çetin Kaddesallahu ruhu vefat etti. Cübbeli Ahmet hocamız giderdi. İşte 2006 senesinin 2005'in sonunda geldiğimiz zaman başka bir radyo ile işte görüşmeye geliyorum. O zaman şeyhimize sorduk. Hocam ne buyurursunuz? Hemen dedi git. Her yazda Antalya'ya giderdi. Kendisiyle görüşürdü. Ve size bir şey söyleyeyim. Tam yeri geldiği için söylüyorum. Bilmiyordum, biliyor musunuz? Şu mektubunu okuduğum zatı bilmiyordum. Ama şimdi Mevla'ya şükürler olsun Azze ve Celle, elhamdülillah. Onun yanında bir şöyle bir kağıt ağırlığınca bulunabiliyorsam elhamdülillah şükür. Ve öyle mücadeleler atlattı ki kendisi. 7 yıldır biliyorsunuz hep beraber bu sıkıntıları gördük. Hepsinde de en ufak ne bende ne arkadaşlarımda en küçükte bir şey olmadı. Bu da Allah-u Teala'nın mucizelerinden bir tanesidir. Yoksa düşünsenize, daha önce tanımadığınız, etmediğiniz bir insanı, değil mi? Belli bir, tamam, sene görüyorsunuz, yaşıyorsunuz ama kalbiniz akıyor. Ve ben hayatım boyunca şunu söyleyeyim. Bütün kardeşlerime buradan itiraf ediyorum. Rabbim herkesin işini bilir. Bu kadar tevazulu bir insan görmedim. Yani çok da fazla tabii böyle şeyleri anlatmak istemiyorum ama çok farklı bir insan. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı noktasında Rabbimiz Celle Celaluhu, Efendi Hazretlerinin Kuddise Sürruhu hemen yanı başında, bakın onu bize verdi. Biz de değerini bilelim ne olur. Ve buradan şunu söyleyeyim. Ben bir mektup yazdım. Şu an mektup gönderen kimler var elinizde? Bir el kaldırabilir mi? Bakın ne yapalım? Bu da benim şahsi şeyim. Şimdi hocamızın mektubunun dışında. Kimse yanlış anlamasın. Hocamız bize mektup yazmayı öğretti ya. Binlerce mektup geliyor. Radyoya mektuplar geliyor. Hani okuması için firak programı var diye. Şöyle mektuplar geliyor. Fransa'dan, Norveç'ten, Japonya'dan kelime-i şehadet getirenler, ben senin vesilenle İngilizceyi çevirmiş eserlerinden Müslüman oldum diyenler, namaza başlayanlar, neler neler. İnsan bunu gördükten sonra böyle bir insanın iş yerde nasıl olduğuna aklı ermiyor. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kaderi. Dolayısıyla bunu niye söyledim? Ben kendi eksiklerimi gördüm. Şahıs olarak lütfen siz de buradan çıkarken görün. Mektup yazalım mı? Ya bir satır yazalım. Hocam seninleyiz diyelim mi? Ama var mısınız, bakın. Bugün gidelim bir A4 kağıdına. Ya biz nasıl olsa seviyoruz. Dualar müşterektir. Evet. Ama PTT'yi biraz çalıştıralım. Söz verelim mi? Sadece ben mektup yazacağım. Bir kalem de olsun yazacağım diyenler söz versin. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Allah razı olsun. Düşünebiliyor musunuz? Yılanın başı ezilmeli deniyor. Her neyse, dediğim gibi Cübbeli Ahmet hocamız şu an o kader çizgisinde gerekeni yapıyor Allah'ın izniyle. Bir şey kaybetmiş değil. Ama kaybedenler çok. Bakın onlara bile dua ediyor. 4. Avni abi diye bahsettiğimiz Avni Özsalih abi, ben içeri girdiğimden beri birçok kişi göndererek kendisini Ahmet Sarıhan'ın kandırdığını, yanlış bilgiler verdiğini, kendisinin de ona kanarak bazı konuşmalar yaptığını, onu da bazı meclislerde konuşturduğunu, buraya dikkat, fakat bundan çok pişman olduğunu ve benden helallik istediğini, çıkardığı kitabı toplattığını bana iletti. Ben de bu konuda iddianamenin çıkmasını beklediğimi söyledim. İddianame çıkınca, kendisiyle ilgili tehdit bölümünün de çıkarıldığını görünce ben de geçen hafta yazdığım mektuptan sonra Mustafa Hoca'ya bunu size bildirmesi yönünde haber gönderdim. Bu haftaki mektupta da bunu kayda geçiyorum. Yoğun bakımdan yeni çıkan annemle hastane günlerinde çok ilgilendiği için kendisine teşekkür ediyor, haklarımı helal ediyor ve meclislerine katılanlar da haklarımı helal ediyorum. Kendisini ehli sünnet konusunda ve efendi hazretlerine itikat hususunda bir sorunu olmadığı için, benimle ilgili yanlış konuşmalarından da döndüğü için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bağışlanma talep eden Kab İbni Züheyr radıyallahu anh'ın kerim insanlar nezdinde özür makbuldür dediğinde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kabulüne, hatta hırkayı şerifini kendisine hediye etmesine mazhariyeti gibi, ben de özür dileyene iltifat etmeyecek kadar lehim biri olmadığımdan başka bir şey yapmam zaten beklenmezdi. Ayrıca çocukluğundan beri aramızda belirli bir hukuk da vardır. Ben 11 yaşında 76-77 senelerinde teravih namazlarından önce Yavuz Sultan Selim Camii'nde vaaz ediyorken, o zaman caminin iki imamı vardı. Biri Arap imam diye bilinen Ömer Efendi, ki Efendi Hazretleri çok severdi, ziyareti gelirdi. Hala ölüsünden dirisinden haber alınamıyor. Rabbim kendisine arkayı arik rahmet eylesin. İşte ben onun imamlık sırasında vaaz ediyordum. emekli hakim olan hafız, hem de binlerce hadisi şerifi ezbere bilen ve o zaman ilmi yayma cemiyeti başkanı olan merhum Abdülkavi Beşer gibi niceleri, hatta emekli albaylar bile vaazıma geliyordu. Şimdi bile teravihte yarısı dolan cami o zaman dolup taşıyordu. İkinci imamsa bir tutam sakallı olmasına rağmen efendi hazretlerini hiç sevmezdi. Hatta yüce mürşidimiz hakkında kara cübbeli papaz derdi. Ne nasipsiz insanlar var. O hala sağ. Geçen sene çarşambada gördüm, dolaşıp duruyordu. Şimdi ne oldu bilmem. Beni vaaz ettirmemek için kendi sırası olmadığı halde gelip mihrabın önünde otururdu. Kürsüde konuşana bana kötü kötü bakarak şevkimi kaçırmaya çalışırdı. Ben de bugün gibi hatırlıyorum, ta 35 sene evvel. Cihat kıyamet gününe kadar devam edecek hadisi şerifini okuyarak ona cevap veriyorum. Cihat kıyamet gününe kadar devam edecek. Tabii vaazıma engel olamıyordu ama şeriki olan Ömer Efendi'ye baskı yapıyordu. İşte o zamanlar ben ilk olarak Kemal Efendi hocamın tertibiyle Kasımpaşa Camii Kebir'de vaaz ediyordum. Baş imam Orhan Efendi Kıbrıs'a tayin edilince Kemal Efendi müezzinken imamlığa vekalet ediyordu ve o sırada beni orada vaaza başlattı. Bazen bir sohbette 40 kişinin sakal bıraktığı oluyordu. İşte Avni abi de o zaman oralarda toplanan çoğu sporcu olan yüzlerce genci toplar, o imamın bana sıkıntı vermemesi için gelir ve sohbet çıkışı beni uğurlardı. Babası rahmetli Ali dayı beni çok severdi. Ardeşen eşrafından olan Ali dayı çok pehlivan biriydi. 30 senelik namaz kazasını birkaç senede kılmaktan alnına sır bağlamıştı. Resul hocamla tütüncülerden inip hemen onun yanına giderdik. Bize ne yemekler yedirirdi, ne Laz börekleri yedirirdi. Hapiste yazması bile tatlı oluyor demiş. Beni görünce cübbelim cübbelim diyerek ağlamaya başlardı. 20 ay kaldığım Rize'den gurbette en büyük tesellilerimden biri Ali dayıydı. Bir tutam sakallı, şalvarlı, cübbeli, nur gibi bir adamdı. Hakimin biri onun evinin önündeki sahilde bir kadınla yüzerken yanına gidip "Buradan çekilin." demiş. Hakim "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" deyince o da "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyerek bir tokat çakmış. Hakim ilçeye gidip sorunca "Aman aman, ona Ali dayı derler, sakın onunla uğraşma." demişler. O da gelip Ali dayıdan özür dilemiş. 79 senesinde bir cuma namazından önce, hızlanıyorum ezan vakti, Ardeşen Merkez Camii'nden vaaz ederken ezana biraz geçirince oranın eşrafından biri sesli sesli mırıldanmaya başladı. Oranın solcuları çok kuvvetliydi. Ben de Allah'ın izniyle Ali dayı nasıl olsa müdahale eder diye konuşuyordum. Tam o sırada Ali dayı üst mahfilden "Kes!" diye adama öyle bir bağırdı ki akşama kadar konuşsam ses çıkaramayacak hale geldi. İşte Avni abinin babası böyle mübarek zikir ve teheccüd ehliydi. Komşusuna sesli müzik çalmaması için tembih ederken korkudan kapıyı açamayan hain tahta kapının arkasından onu kurşunlayarak şehit etti. Rabbim ona rahmet eylesin. Amin. Kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Bize yaptığı ikram ve muhafazalar sebebiyle kendisini hayırla mükafatlandırsın. Amin. Ruhi için bir kelime-i şehadet getirelim mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Onun için Avni abinin de benim de bu hukuku gözeterek hareket etmemiz lazımdı. Allah şahit. Ben bugüne kadar kendisi aleyhinde hiçbir şey konuşmadım. Ondan da bundan sonra böyle davranmasını bekleyeceğim. 5. Annemin hastalığıyla ilgilenen, dualarını eksik etmeyen siz sevenlerime çok teşekkür ederim. Kendisi birkaç ay evvel yürüyerek ziyaretime gelecek derecede sağlıklıyken bana üzüntüsünden yoğun bakıma düştü. Hatta az kalsın vefat edecek hale geldi. Hamdolsun dün yoğun bakımdan normal odaya çıkmış. Çok sevindim elhamdülillah. Rabbim afiyetine daim kılsın. Amin. En kısa zamanda salimen evine döndürsün. Amin. Bana kavuştursun. Amin. Bana ve aileme dolayısıyla hepinize bu zulmü reva gören müfterileri de Rabbim kahreylesin. Amin. Mahvu perişan eylesin. Amin. Amin. Dertlerine düşürsün. Amin. Derman aratsın da buldurmasın. Amin. Korktuklarından kurtarmasın. Amin. Amin. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi adıyla 41.500 üyesi bulan Facebook sitesine Selçuk kardeşin yönettiği site aracılığıyla yapılan duyurulara itibar edebilir ve bilgileri paylaşabilirsiniz. O da bu gibi hassas dönemlerde çalışkan olsun, bütün hizmetçi siteler birbirinizle irtibatlı olun. Herkese hakkı duyurun, benim tebliğlerimi herkese ulaştırın ki Rabbim de sizi hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Amin. 7. Aldığım mektuplardan sizin bu sohbetlere ne kadar önem verdiğinizi ve ne kadar istifade ettiğinizi daha çok anlama fırsatı buldum. Kimi tam intihar edecek kadar olmuşken internette bizim sohbetlerimizi bulduktan sonra vazgeçtiğini, şimdi evlenip 3 çocuğu olduğunu, bu fakirin bütün bunları sohbetlere borçlu olduğunu, kimisi uyuşturucu belasından bu fakirin sohbetleriyle kurtulduğunu, şimdi anne babasına dönüp hayırlı bir evlat olduğunu, kimi kanseri bu sohbetlerle yendiğini, kimi kanserden ölümü beklerken sürekli sohbet dinleyerek en azından imanını ve ahiretini kurtarmakla teselli olduğunu yazmış. Bir görseniz bütün dünyadan ne mektuplar geliyor. Hatta Fransız vatandaşı olan kaç tane Arap'tan bile Fransızca metni ve tercümesiyle birlikte mektuplar geliyor. Bütün bunlar bir televizyon kurma gereğini daha ziyade ortaya koyuyor. Ben size 10 bin lira veren 100 kişi bulsak demiştim. Hatırladınız mı? 3-4 kişi buna icabet eden mektup göndermiş. Mutlaka işi ciddiye alın. Bu gayretle işi yoluna koyun. Bana mektup göndererek telefon numarası iletebilirsiniz. Bugün mektup gönderecek miyiz? Yazacak mıyız en azından? İnşallah. Bugün yazacak mıyız? İnşallah. Kendimizin okuma yazması yoksa bile evimizde kızımız oğlumuz vardır. Bugün yazacak mıyız? İnşallah. Mutlaka işi ciddiye alın. Bu gayreti işi yoluna koyun. Bana mektup göndererek telefon numarası iletebilirsiniz. Benim geçen de size açıkladığım telefon numarasına mesajla iletebilirsiniz. Resmi siteme ve Facebook adresine de maille yollayabilirsiniz. Haydi hızlı hareket edin de altyapıyı kuralım. Bütün bu sohbetler görüntülü olarak her eve, her ocağa ulaşsın da bu hizmeti bekleyen milyonlar hidayet bulsun. Ne olur insanlara acıyalım. Batıl görüşlü hocaların, kötü filmlerin, dizilerin, yalan yanlış haberlerin eline kalmasınlar. Ebedi cehenneme düşmesinler. Hatta hiç cehenneme uğramadan cennete girsinler. Kimsede ateşe dayanacak güç yoktur. Ümmeti düşünen en hayırlı ümmet olalım inşallah. 8. Bazı kardeşlerim ziyaretime gelip çok dert yandılar. Bana, hocam katıldığımız sohbetlerde sana ismen dua etmiyorlar. Kağıt yazıyoruz. Yine de toptan ediyorlar. Cesaret edemiyorlar dediler. Ve hatta İsmail Ağa'da Hatmi Şeriflerde dahi böyle olduğunu, Aydın Menderes'e bile ismen dua edilirken, siyasetçilerin isimleri kürsülerde anılırken niye böyle oluyor diye anlattılar. Tabii ki birçok sohbette ismen dualar yapılıyor öyle biliyorum ama cesaret edemeyenler de yahu ben ne yaptım da siz bana dua edemiyorsunuz yoksa şirke mi düştüm diye sesleniyorum. Bana neden dua etmiyorsunuz yoksa şirke mi düştüm haşa. Çoğu ya benden okumuş ya benden okuyandan okumuş. Hatta ekserisi benden okuyandan okuyandan okumuş. Cemaatlerinin ekseriyet bu kapıyı fakirin delaletiyle bulmuş. Bu vefasızlık, bu cefa ne zamana kadar sürecek? Ayıp değil mi? Ben de size sorayım. Ayıp değil mi? Hayır. 10 sene kadar önce eski istihareci Abdülhak bana ders alanlara tek tek soruyorum. Şunu tespit ettim ki bu kapıyı bulanların %80'i senin sohbetlerinle bu yolu öğrenmişler derdi. Ve diğer bazı hocaların ismini vererek senelerdir bu kişilerin sohbetlerinden bir kişi efendiyi duyup da gelmiş değil diye söze devam ederdi. 20 seneden fazla bu işi deruhte etmiş biri olarak bu tespiti yapacak başka biri olmadığından bu tespiti doğru buluyorum. Hazır cemaatlere konanların bize bir dua borçları yok mu? Erbakan hocayla pazara kadar değil mezara kadar beraberiz dedikten sonra 28 Şubat'ta karşı çıkınca değil mezara kadar hatta bırak pazarı daha çarşıda davayı terk eden adamlar bile ismen anılırken ve tarikata siyaset karıştırıldığı gerekçesiyle efendi hazretlerini nicelerine verdiği yetkileri bile geri almışken onlar hala bildikleri gibi dualara devam etsinler. Bakalım daha neleri kaybedecekler. Hepimiz inşallah göreceğiz. Rabbim her işimizde cümlemizin akıbetini hayır eylesin. Ve bizleri dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azabından muhafaza eylesin. Çarşamba günü ziyaretime Seyyid İbrahim el-Ahsai Hazretleri geldi. Türk vatandaşı olmadığı için aylardır Adalet Bakanlığı'ndan izin bekliyordu. Nihayet izin alabildiler. Kavuştuk, çok memnun oldum. Çok dua etti. Bazı ilimlerle de beni teçhiz etti. Bu mektupta yerim daraldığı ve vaktim azaldığı için kendisiyle aramızda geçen konuşmaları ve öğrettiği bazı önemli ilimleri ayrıca Arap Hoca lakaplı Hoca Hanım Efendi'nin bana emrettiği nasihatleri bu zamana kadar hiçbir hocadan duymadığım hatta o kadar kısa zamanda kimsenin anlatamayacağı kadar manevi marifetleri Efendi Hazretlerimizden naklettiği evvelce hiç duymadığım bir duayı önümüzdeki mektupta inşallah zikredeceğim. Rabbim hepinizin hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Amin. Gecenizi mübarek eylesin. Amin. Dünyada ilim meclislerinden, ahirette de bunun karşılığı olan cennet bahçelerinden mahrum eylemesin. Amin. La ilahe illa ent subhanek inni kuntu minez zalimin. Duasıyla buluşmak üzere Rabbi Rahim'ime emanet olun. Diyor hocamız.